اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن صوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. المتوحد بجلال ذاته توحد صلح چه بار ایسی دا تفعول باب دا چه بای صلح رایسی نو فائدہ کئی تفرد و استقلال دلتم المتوحد صلح بار اغلی دا دا فائدہ کئی تفرد استقلال تفرد منا انحصار فی فردین استقلال مانا دا چه بل چانا استفادہ نستا بے جلال ذاتی کی اضافت تے جلال ذات تا یا اضافت تے صفت موصوف تا دا مراد تے ذات جلیلہ دا یا اضافت اللامی دا جلال مراد اغا عظمت تے اللہ پاک تا صفات سلبی چھ تعلق ذات تے اللہ سر دا اس پا دے تک دے دو مطلب ہے دلتا متوحد تفاول باب دا صلح بیرالا فائدہ کئی تفرد استقلال دا مانا چھے اللہ متوحد دا یعنی منحصر فی فردین دا پچیس کی منحصر دا بے جلال ذاتی فذات جلیلہ کے یا بے جلال لے ذاتی فاغ عظمت الذات کے چھے صفات سلبی دی اللہ یو ذات تا چھے متفرد دا پا ذات جلیلہ کے او دے متفرد دا پا جلال الذات کے پا عظمت الذات پا اول تقدیر دا مانا چھے ذات جلیلہ چھے دا ماہیت واجبی دا دا نوعا دا نوعا یو ذات او ماہیت ذات منا ماہیت دے خدای پاک دا ذات او ماہیت دا یو نوعا دا چھے دا جلیلہ نوعا دا پاک نوعا دا ذکر چھے واجبی نوعا دا دیکھے اللہ سبحانہ و متفرد دا یعنی دا نوعا دی واجب الوجود دا اللہ سر منحصر دا بل فرد نفس دا دیکھے اللہ متفرد دا او مستقلم دا استقلال چمانا یعنی دا نوع انحصار پر ذات تی اللہ کے دا بل چانا استفادہ ندر آگلی بلکہ دا دی اللہ ذاتی صفات ندر ادا دے اللہ ذاتی ماہیت تا دا سی بی جلال ذاتی چی اضافت اللہ می واخلے بیام دا مانا المتوحد چی دا یو متفرد و مستقل بی جلال ذاتی پا عظمت الذات کی چی صفات سلبی دے یعنی صفات سلبیو کی اللہ متفرد دا منحصر فی فردین دا مانا چی دا صفات سلبی چی دی دا صرف اللہ پارا دی چی ہر عیب نا پاک تا بل چا پارا ندی او دے کہ اللہ مستقل لے یعنی دا مانا چھے بل چا نے استفادہ ندر آگلے چھے کندے اللہ پاک دا عیبونو نا پاکوالا ہے بل چا نے مستفاد کرے دا نا بل چا نے استفادہ ندر نا متوحد تفاول باب دا چھے صلح بار ایسی فائدہ کئی تفرد یعنی انحصار استقلال عدم استفادہ عن الغیر جلال ذات نا مراد یا اضافت تی صفت موصف تا دا ذات جلیلہ مراد دا ذات جلیلہ نا مراد ماہیت نوعی دا واجب تالا چی دا جلیل ماہیت تا لوی ماہیت تا پاک تا واجب دا یا اضافت تی لامی دا جلال لی ذاتی عظمت تی ذات تی اللہ پاک چی صفات سلبی دی نو سی دا مانا سو پاول تک دی المتوحد چی متفرد و مستقل دا پا ذات جلیلہ کی یعنی ذات عظیمہ کہ اللہ متفرد دا دا نوع منحصر فی فردین دا نور افراد نہ لری او پا دے کہ اللہ مستقلم دا دا ماہیت واجبی اللہ پاک بل چانا نہ دا مستفاد کرے دا سے اللہ المتوحد متفرد و مستقل دا بجلال ذاتی پا عظمت الذات کے چی صفات سلبی دی یعنی اللہ سبحانہ ہر عیب نہ پاک دا دا پاک والا ہر عیب نہ دے کہ اللہ متفرد دا چمانا منحصر فی فردین دا اللہ پاک دا یو ذات تے اللہ دا سے ذات تے چید پر صفات عظیمہ دی و مستقلم دا بل چانا استفادہ نہ کرے دا اغا صورت تا چی دا توحد باب دا بائی سیلہ کے چی با سیلہ دی توحد اکا چیر تا دا سے ہوکے چی دا باب بے جلال ذاتی کی سیلہ دی توحد نہیں تفعول باب سیغہ نہیں ادخ سیلہ نہیں نو بیا پا دی تقدیر باندے تفعول باب چی دلتا ماز علامہ تفتازانی ذکر کرے رہا دے پارے وجہ دے ترجیح چدا کبا سیلہ دے توہدی بے ہو وجہ دے ترجیح دارا چی تفرد استقلال فائدہ چی جکا تفعول باب سیلہ چی بارا چی تفرد استقلال فائدہ کی او چی دا با سیلہ دے توہد نہیں بے چدا وجہ دے ترجیح دے متوہد بے ہوئی دا زڑے فائدے نوزی بے مصنف دا توہد چی دا تفعول باب ایدی ترجیح ولی را وستی دا پو مجرد سیغی چی الواحدو دا پیر رو پا خبری کن جواب دادا چی بیا هم پا که فائده دی چی اغا پو مجردو کنستا اغا دادا چی تفعول باب پار خاصیات دی یو خاصیت دا سیرورت بلا سنع تفعول باب خاصیت یو سیرورت بلا سنع دا یعنی سانے نہ بغیر وجود تک خلق وائی تکون التین حجرا خلق وائی تکون التین حجرا جوڑ سے خٹ کھانا یعنی دا مانا چھے خٹ نہ کھانا جوڑ سے بلا سانے سانے نہ بغیر دا کارو سے اگر کا ظاہری خالق باطن کو خالق اللہ پاک تھا خو ظاہر کے چوک سانے نو نو کل کل تفعول باب راجی لپار دے سیرورت بلا سنع یو کل تفعول باب راجی لپار دے تکلف لکمور وی تحلم فلان فلان کی سلی پو زور جان کے حلم پیدا وما کان الحلم عادتا لہو اے دے حلم عادت ہو نا او پزور جان نہ جوڑ کے حلیم نہ دلتا دا توحد چدا لا سیرورت بلا سنا کی استعمال دا یا دا استعمال دا پا تکلف کے پا دوارا تقدیران دے کے یو قیمتی مانا پرتا دا چیا پا الواحدو کے نستا اگر کا باسیلہ دے توحد ندا او اغا فائدے نستا پکے کله باسیله دی تفعول راشی به استقلال تفرد پیدا کی خو نور فائدې استفاده او سیمول متوحد محمول کو په سیرورت بلا سنع او صدا معنا المتوحد الله یو د په وحدت ذاتی دا معنا ده ځکه سیرورت بلا سنع خدا معنا چې وجود په کراسي سانه نه بغیر چې یو وجود بلا سانه وي خو ذاتی شای وي نو المتوحد دا معنا الله یو د په وحدت ذاتی یعنی د الله د توحید څه ده دا د ذاتی صفات نه ده دا وحدت تعالی ذاتی صفات ده دا سینه چې کنده بل شان مستفاد او بی جلال ذاتی سمانا وحدت خو وحدت ذاتی سه بی سیله د توحد نه ده بی جلال ذاتی سمانا بی جلال ذاتی کې باب د تلبوس واخلی باب د تلبوس کې او اضافت جلال با ذات ته اضافت لامی واخلی اضافت تی صفت پا موصوب تناخلی دا سی معنی یو دا پا وحدت ذاتی حال کونی متلبی سن پا دیال که چه اللہ متلبی سن موصوب تا بی جلال ذاتی عظمت ذات تر دا متلبی ستا یعنی دا صفات تی ادا سی بنوائی چه متلبی سن بی ذاتی الجلیل اضافت تی صفت پا موصوب تناخلی زکا چه بیا خلازمی دی تلبوس تی شیر نفسی زکا متوحد هم اللہ دا ذات جلیلہ هم اللہ دا دا سی بنوائی چه یو دا پا وحدت ذاتی ام متلبس ذات جلیلہ سا لیکن ذات جلیلہ خو پخپل خدای پاک متلبس تی شیر نفسی رجی بلکی اضافت تی لامی بو احل متلبس تی جلال و ذات ترا یعنی عظمت و ذات ترا چیا صفات سلبی دا یو کمال ما نووتلا چی توحد نموراد دا سا چی دا واحد پو وحدت ذاتی دا اس کا الواحد ویلی وے ناغی کی وحدت ذاتی مطلب نہ ہوتا ہے، وحدت ذاتی پر تفاول کے حاصل سے کل کل تفاول باب راجی لپار دی تکلف نو المتوحد دا مانا چھ المتوحد دا یو دا پو وحدت کاملہ ذکر چھ یو شای پر تکلف حاصل سی نو آکی کمالی یو شای چھتا پر تکلیف حاصل ہے زور کیا محنت کیا نو آکی کمال پیدا کیری دا سی متوحد وحدت نا مراد وحدت آغا وحدت توحد نا مراد تفاول باب دا پا تکلف کی استعمال نو دا منع چھ المتوحد اللہ یو دا پا وحدت کاملہ سر ذکر چھ دا وحدت اللہ پاک تیچی ذکر کدلتا المتوحد کی دا پسی غیر تفاول ذکر کچھ تکلف پا رئی اچھ یو شای پا کلفت تکلیف سر حاصل سیا کی کمالی نو دا منع المتوحد یو دا پا وحدت کاملہ اب بے جلال ذاتی چمنا باب دے تلبس کی ذکر صلہ دے توحد ندا بے جلال ذاتی اضافت تی صفت موصوف تا مخصد ہے سے اضافت الامی آخصد ہے سے باب دے تلبس کی حال کونی متلبسا و دے حال کے چھے اللہ متلبس تا بے ذاتی الجلیلہ ذات عظیمہ سرا چھے آدے اللہ ماہیتی نویدہ یا متلبس تا جلال ذاتی عظمت ذات سرا چھے صفات سلبی دے اور وحدت پک کامل دا اللہ وحدت وحدت کاملہ دا وحدت کاملہ چاہتا ہوئی وحدت کاملہ دیتا ہوئی چھے دے ذاتن میوئی ذات کی شرک نہ لری صفات کی شرک نہ لری پدے پوچھو کنا شاہ جی و کمال صفاتی دا کمال صفاتی دا عطف تا پا جلال ذاتی لکہ اضافت جلال ذات تا یا اضافت صفات موصف تا ہو یا اضافت اللہ میو یا ذات جلیلہ یا عظمت الذات دا سے کمال صفاتی کم اضافت تا کمال صفات تا یا اضافت کی صفت موصوف تھا صفات کاملہ یا اضافت لامدہ کمال لصفاتی دا منع المتوحد یودا یودا اللہ پاک بے کمال صفاتی دا بے بدلتا منتقل کدا با صلہ دی توحدی بے اغزڑی دو مانی اغزڑا مانی دا تفرد استقلال دا منع المتوحد یودا پو وحدت یودا اللہ پاک متفرد دا اللہ پاک یودا یعنی متفرد دا او مستقل دا پچا کے بے کمال صفاتی پا صفات و کاملہ ہوکے یا یو مستقل دا متفرد دا بے کمال صفاتی پا کمال دی صفات و کیچے صفات تھی نو کمال صفاتی عطف تا پا بے جلال ذاتی بانے چھے بے صلح دی توہود کے اس پا ہم بے صلح دی توہود کے اچھے با صلہ دی تفاول رائے سی بے چھے فائدہ کی تفرد استقلال ہو اس پر تفرد استقلال فائدہ کی اضافت تے کمال صفات تب آغا سے دو صفات وائے دو اضافت یا اضافت تے صفت موصف تا یا اضافت بمانا لام نو دا منا المتوحد چھے یو متفرد مستقل بے کمال صفاتی اے بے صفاتی الکاملہ پہ صفات و کاملہ ہو کہ دا یو ہم دا متفرد ہم دا مستقل ہم دا متفرد چمانا شریک نہ لری مستقل چمانا بل چانا ندی راخستی یا اضافت الامی متفرد دا مستقل دا پا کمال دی صفاتو کی چی صفات تی دا اغا سے سے چی جلال ذاتی باندی عطف کے چی باسی لدی توہودی دلتا با باسی لدی توہود کے اغا سے دو مانے بے ہوکے متفرد مستقل مانا بے ہوکے پا کمال دی صفاتی کی بیا اضافت تی صفات موصف تو اغلی یا اضافت بے مانا لام تو پیار پا خبر یا بدا سے ہوکے چی دا با باسی لدی توہود نکے بلکہ باب تلبس پا رکھے متوحد تفاول باب دا دا ویا پا کلفت کی استعمال کی یا سیرت بلا سنہ کی بھی استعمال تک مخ کی مشویل نو چو اسے پا سیرت بلا سنہ کی استعمال کی نو دا منع المتوحد یو دا دا وحدت تی اللہ ذاتی صفت تا بلا سنہ دا دا سیرت بلا سنہ چا منع وجود بلا سنہ یعنی توحد چی اللہ کی رغلت بلا سانے رغلت او کمال صفاتی کے با بدل تر منتقل کے اب باب تلبس پا رکھے دا منع المتواحد اللہ یو دا پو وحدت ذاتی حالا کونی متلبسن بے کمال صفاتی اس کمال صفاتی کے یا اضافت تی صفت موصف تا اخلے یا اضافت بے مانا لام پا دے حال کے چھا اللہ متلبس تا یعنی موصف تا چھر سر متلبس تا بے کمال صفاتی بے صفاتی الکاملہ صفات و کاملہ و سر متلبس تا یعنی ودے ونی موصف تا یا پا کمال دی صفات و متلبس تا چی صفات تی یعنی موصف تا پا دا یا با دا توحد تفاول باب چی دا دا با پا کلفت کی استعمال کلفت سر یو شای چی حسیل چی کمالی متوحد نبا مراد توحد کاملہ واخلی دا مانا المتوحد چیو د په عادت کامله د کمالی صفاتی حال کونی متلبسن په دیال کې چې الله سبحانه متلبستا د کمالی صفاتی په صفاتو کامله وسره یادا یا د کمالی صفاتی د متلبستا کمال دی صفاتو سره چې صفات دی په پوسو کنه دا معنی است المتقدس فی نوت الجبروت ان شوای بن نقص و سمات دا د الله پاک صفات فعلیو ته اشاره کوي الله چې کوم صفات الافعال دي چې د کائنات پیدا کړی دي اوس کائنات د کائناتو کې ګوره الویات دي سماوات لاندې سفلیات دي غیر خبر ده چې اسمان اوچتی او ځمکه کته د ځمکې کې نو کسره لای کړه دا هم الله صفات سره پیدا کړی آی صفات سره پیدا کړی ستوري رڼا کوي مور رڼا نه کوو ظاہر خبر ہے کہ ستوری مڑنا افضل سے پرنا کے مشکل رنا نہ ساغو کے رنا دے دام یہ خدا صفت فیلی دے مثلا یہ سڑا ڈیر قیمتی اموال لڑی یہ سڑا غریبی دام دے اللہ صفات فیلی و اثر دے دی صفات فیلی و اثر دا دے کہ تو مالدار سے غریب دی صفات فیلی و اثر دا دے کہ بعض خلق شاہانی اوچت نسبو نہ لڑی بعض غریبانی دام دی صفات فیلی و اثر دے دام دی صفات فیلیا و ساده چې طب روغ ز بیمار دا ټولو کې الله متقدس الله پاک صفات الافعال کې الله پاک تا چې اثرات دا دنیا ده دا دنیا کله مظهر صفات دا ټول دې صفات مظهر ده ته دې صفات مظهر ز دې صفات مظهر سماوات دې صفات مظاهر دي دنیا هم دې صفات مظهر ده نو دا معنی چې الله څومره کائنات په صفات فیلیا پیدا کړی دي اللہ دے ٹولو کی المتقدس کامل پاک تھا اللہ صفات فیلیو کی ہچ نقص نست دامن المتقدس فی نوت الجبروت اللہ پاک کامل پاک تھا فی نوت الجبروت پس صفات الجبر کے صفات الجبر صفات الافعال توائی دا صفات الافعال سر مش پیدا ہی کن یا احیاء سر مش پیدا ہی اماتت سر مش امرو خلق سر مش کی وجود رغ لیدا تکوین سر مش کی وجود رغ لیدا دی صفات الافعال چې افعال په مرتبه چې د دنیا ده د ته صفات الجبر وای ځکه دا دنیا چې په مرتبه ده د الله صفات باندې دا خو من غیر اراده تنده د کی خو تا ما اراده نه ده داخله کړه لکه ته د الله صفات خلق سره داسې پیدا یې ته بلا اراده پیدا یې زه د الله صفات خلق سره داسې پیدا یې زه بلا اراده پیدا یې نو بلا اراده وجود مجد الله خو اراده سترته خو مش خپل اراده خدا سي نه و تا خو خپل اراده نه و داسې چې زه داسې پیدا یې هیچا دا اراده نه و چې زه دې داسې پیدا شم نو دا ادمی اراده په مخلوقاتو کې دینه تعبیر په جبر وکړه چې صفات الافعال چې دنیا ورسره پیدا ده دا صفات الجبر دي ځکه دا کائنات من غیر اراده تین پیدا دي دې کې الله کامل پاک ده المتقدس چې پاک ده الله پاک فی نعوت الجبروت په صفات الجبر کې چې صفات الافعال دي چانه پاک ده ان شوای بن نقصی خلط دی نقصان نہ وسیماتی علامات دی نقصان نہ ٹھیک تو مشکل نقصانات تھا خود اللہ صفات کی نقصان نستا مشکل بیماری تھا خود اللہ صفات کی بیماری نستا مشکل نقائص تھا خود اللہ صفات کے نقائص نستا لیکن مش خود صفات تے اللہ نہیں کرنا مش اثرات و صفات و صفات تے اللہ چمر چی دی چی کائنات اس طرح پیدا کری دی کائنات پنا کس وی و اللہ صفت نہ دنا کس جکہ نقص معدن دے امکان دا نقص را امکان تڑلا دا مخلوقیت تڑلا دا اللہ سبحانہ و کائنات نہ بار دا واجب الوجود دا چھ منتہا دے کائنات دا پدے پوچھو کنا شاہی المتقدس سے کامل پاک دا فی نعوت الجبرود پا صفات الجبر کے ان شوائی بن نقصی اللہ خلط دے نقصان نا و سماتی علامات دے نقصان نا دا مشوری کړم په پوسو کنه څنګه دیونه دین ته درنه.